والفتنہ تو اشد من القتل. اب یہ بڑا اہم ہے فلسفیانہ نقطہ. دیکھیے ایک کسی انسان کو قتل کر دینا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, کبائر میں سے ہے. سب سے بڑا گناہ شرک, پھر قتل ناحق, پھر زنا, پھر چوری. لیکن اگر کسی جگہ پر اللہ کے خلاف بغاوت ہو گئی, یہ جرم بڑا ہے یا چھوٹا؟ یہ ایک قتل کے مقابلے میں ہزاروں گنا بڑا جرم ہے. تو اس اعتبار سے سوچو کہ یہ فتنہ جو مسلمانوں کے لیے تم نے اٹھا رکھا ہے, اسلام کے ساتھ زندہ رہنا ان کا مشکل کر دیا ہے, وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آنے پر مجبور ہو گئے ہیں, تو والفتنہ تو اشد من القتل, قتل کے مقابلے میں یہ فتنہ جو ہے کہیں زیادہ شدید ہے, کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے.